نمیدونم چرا ولی خیلی از من میپرسن که ما میخوام یه بیزنسی شروع کنیم چیکار کنیم، این اصلا کارآفرینی چه جوریه؟ نمیدونم چرا راجع به کارآفرینی هم من سوال دارم. چرا بعد من از خودم سوال کردم که چرا آدم باید یه کاری بکنه، این کار هم کارآفرینیه، که کمتر از همه جای دنیا، حالا نه فقط ایران، کمتر از 10% شانس موفقیت داره. یعنی شما آمریکا که بری، همین ایران فکر کمتر از 1%. یعنی کدوم آدم عاقلی میره مثلا اگه هواپیما سفر با هواپیما شانس سقوطش 95% باشه مثلا شما میرید هواپیما سواشی؟ کدوم آدم عاقلی؟ یعنی چرا همه میرن کارآفرینی؟ دنبال کارآفرینی، مدرسه کارآفرینی داریم تو دانشگاه شریف، مرکز کارآفرینی هست الان فکر کنم، مدرسه هم کلاس کارآفرینی گذاشتن. کم مونده مثلا مادره مثلا بچه 10 سالهشون رو ببرن کلاس خصوصی، معلم خصوصی کارآفرینی برای بچه بگیرن. اینم برای چیزی که کمتر از مثلا 5%، کمتر از 10% شانس موفقیت داره. نه چرا شانس موفقیت؟ 1.5 میلیون جوجه کباب فروخت. ها ببین مثلا اینه که یه جشنواره کارآفرینی هم مثلا میذارن، کارآفرینان برتر رو دعوت میکنن، یا تو تلویزیون مثلا شما استیو جابز رو میبینی، کسایی که شما میبینی حالا 1.5 میلیون در یه روز جوجه کباب میفروشن یا کارآفرین برتر میشن، اینا مثل کسایی میمونن که بلیت وقت آزماییشون میبره یا لاتاری میبرن. چرا جشنواره برندگان حسابهای قرض الحسنی بانک ملل نمیذارن؟ مثلا طرف بیاد بگه سلام، من آقای محمدی هستم، من بعد از 15 سال حساب قرض الحسن باز کردم، تونستم این جایزه‌اش رو ببرم، اینم مثلا خودروی ملی که بردم. چرا همچین جشنواره‌ای ما نداریم؟ اگر یه همچین شانس کمی داره، چرا ما نمی‌گیم به بچه‌هامون کتاب نوشتن به زبان، رمان نوشتن به زبان انگلیسی یاد بدیم؟ شاید نویسنده هری پاتر میلیاردر شد، اما شانسش هم برده. چرا به بچه‌ها نوشتن رمان به زبان انگلیسی به جای کارآفرینی یاد نمیدن؟ چه بعد واقعا شانس چرا کمه؟ خیلی شانس کمه. و از اون بدتر، و از اون بدتر، حتی اونایی که موفقا میشن، این همه بیزنس که هست چی؟ آخه ما الان 90% بیزنس های کوچیک داریم دیگه، از بقایی هر یه بیزنس موفقی که شما در کارآفرینی میبینی صدها فیل کرده. صحبت احتماله، بذار هر یه دونه کسی که میبینی که بیزنسش میچرخه، یعنی الان یه دونه بقالی که میچرخه صد تا بقالی فیل کرده، حالا یا صد تا بقالی فیل کرده یا صد تا بیزنس دیگه و صد تا کارآفرینی دیگه فیل کرده. من همچین عددی اصلا در ذهنم ولی روز که دیدی که اوقات آدم مثلا میره یه ساندویچ فروشی یا یه جای پیتزا فروشی نمیدونم، بعد مثلا شاید یک سال و نیمه بعدش یادت میفته که اونجا یه غذای خوشمزه خوردی، میبینی دیگه نیست. و بعد اونایی هم که موفق میشن در بلند مدت، کارآفرینا نسبت به اونایی که کارآفرین نیستن 10-15، این هم همه جای دنیا، یعنی 10-15% اصلا از لحاظ مالی کمتر به دست آوردن. هیچ کارآفرینی حاصل مالی بهتری با اونی که صبح رفته سر کار توی داره یا توی شرکتی نمیشه. یعنی کارآفرینی یه وسیله برای کسب درآمد نیست. کارآفرینی حالا چیه؟ کارآفرینی یه مدل، یه فشنه، یه چیزی که وارد شده، یه ایده ایمپورتده. کارآفرینی با اون چیزی که با اون تعریفی که ما در چند سال اخیر باهاش مواجهیم، نه با اون مفهومی که مثلا پدر بزرگ من کشاورز بود، پدر بزرگ شما نقاش بود یا نجار بود، نه با این تعریف که یه کسی دکون داشت، ولی کارآفرینی با این کانسپت جدیدی که ما داریم یه ایده وارداتیه. و این ایده وارداتی دو تا کلمه داره، یکی کاره، یکی آفرینیه، که این دوتا به نظر من با دوتا محموله جدا شیپ شده به ایران. یکی از معموله های یه جایی گم شده، آفرینشه وارد شده، حالا میمونم 20 سال پیش این رسیده به گمرک و ترخیص هم شده، ولی اون کاره یه جا مونده. یعنی الان تو گمرک بندر عباس بری احتمالا یه کاغذ آچار هست که موضوعش کار بوده، ایده کار رو میخواستن وارد ایران بکنن ولی حالا نشده، یا مجوز ترخیص نگرفته، یا کارمنده از زیر دستش در گم شده، کار وارد نشده. شما کارآفرینی هم که بکنی خب دوست داری بیزنست بزرگ شه دیگه. بعد که این بیزنس بزرگ شد خب یه کسی میخوای کار بکنه، خب اون کجاست؟ هیچی که نمیخواد کار، اون آدم از شما از کجا پیدا میکنی؟ کافی یا اگر استخدام بدی یه آدم میان، خب آقا شما چجور کاری دوست داری؟ میگه که یه کاری باشه که خیلی هم من توش کار نکنم. خب منظوری چیه دقیقا؟ من کار اداری رو دوست دارم. کار اداری یعنی یه کاری که طرف توش کار نکنه. حالا وقتی شما کسی پیدا نمی‌کنی که کار بکنه، کارآفرینی چه معنی داره؟ حالا چرا این همه آدم می‌خوان کارآفرین شن؟ کارشو نمی‌کنن کارو. می‌خوان خودشون که دیل باشه. مگه خودشون فرض نمی‌کنن وقتی خودشون یه کاری رو میان و اجرا میکنن، خودشون میشن اون بالاییه، بعد میتونه حالا مثلا اعتبار آره دیگه دیگران که براش کار میکنن. اون دیگرانه اون نمیخواد اون باشه، میخواد اون بالاییه. کارآفرینی تو ذهن ما یعنی اینکه یک روشیه برای اینکه دیگران به جای تو کار بکنن و دو پول در بیاری، پول زیادی در بیاری. یعنی کارآفرینی راهیه که شما رو به این دو تا میرسونه. حالا من میخوام راهی بگم که به جای 10% 100% آدم اونجا میرسونه. به پول؟ به این دوتا. آها، به جفت. یعنی اگر و خیلی هم ساده است. شما به جای اینکه بری کارآفرینی کنی، اگه صبح پاشی بری برای یه نفر دیگه کار کنی، هم کار نمی‌کنی چون کارا رو بیشتر اون کارآفرینه باید بکنه. هر کارآفرینی رو ببینی بیشتر از کارمنده و کارگرش کار می‌کنه. و بنابراین شما نیازی نداری کار بکنی. اگر من کاری می‌کنم، من مینیمم رو میگم که یه نفر اگه بری سر کار چه مینیممی رو داشته باشه تو این بیزنس کار خیلی موفقه. این بیزنسیه که وارد کشور نشده هنوز. بنابراین کافیه که بری سر کار، اونجوری هم دیگران برات یعنی کار میکنن، تو نیاز نیست کار بکنی. این انتظاری که همه از کارآفرینی دارن در حقیقت تو کارآفرینی نیست، تو کاره. منتها ما اصلا حتی واژه‌ش هم خیلی نداریم. مثلا گت جاب که توی انگلیسی هست، اصلا ما گت جاب هنوز واژه‌اش تو فارسی درست نشده. گت جاب یعنی چی جوری می‌خوای ترجمه‌اش کنی؟ و بعدم پول در میاری. شما اگر نسبت به کارآفرین موفق 15% بیشتر پول در میاری در طولانی مدت، خب باید کلت و خر گزیده باشه که بری کارآفرینی کنی بعد از تازه اگر موفق بشی 15% نسبت به کسی که میومده سر کار برای تو کار می‌کنه کمتر پول در میاری. بعضی فکر میکنن نمیتونن، این یه کار سختیه، نمیتونن کار گرفتن، کار کردن یه کار سختیه، در صورتی که به نظر من مینیموم ریکوایرمنت رو میخواد. ولی من فکرم ریشه فرهنگی هم داره. ریشه فرهنگی قطعا داره، به خاطر اینکه ببینید ارسطو معتقد بودش که اگر کسی بخواد از لذات متعالی تر زندگی که لذات هنر و فلسفه هست بهره‌مند بشه در زندگی، اولین شرطش اینه که کار نکنه، فراغت داشته باشه. فراغت داشته باشه. و من فکر می‌کنم و بعد که دوران انقلاب صنعتی و مدرنیته اومد، این تفکر و این پارادایم به وجود اومد در اون ممالک که اصلا یکی از لوازم خوشبختی کار مولده. پروداکت تا کسی پروداکتیو نباشه نمیتونه آدم خوشبختی باشه، نمیتونه معنا در زندگیش باشه. ولی ما اون فلسفه ارسطویی من فکر کنم هنوز بر تفکرمون حاکمه که ما فراغت بال و یه زندگی به اصطلاح در لیژر میخوایم که لم بدیم و به هنر و فلسفه بپردازیم. اصلا ریشه سکول مدرسه سکولای آدیونانی دیگه. وقتی به شما سکولارشیپ میدن یعنی شما این سکولا رو داری، این فراغت رو داری که بری به فلسفه و هنر رو پرزی خرج توی یکی دیگه بده. و سکول رفتن، مدرسه رفتن هم همینه، یعنی شما از کار فراغت داشته باشی که بتونی 12 سال 16 سال بری مدرسه درس بخونی. ولی این کاری که وارد کشور ما نشدیدهش، اگر شما بری سر کار هم کار نیازی نیست اونجوری که یک کارآفرین کار میکنه کار بکنی، به مراتب یعنی ده ها برابر کمتر از اون کار میکنی، 15% هم بیشتر از این کارآفرینی موفق در میاری. مینیمم ریکوایرمنتش هم اینه که سر کار حاضر بشی با انرژی و لباس تمیز دهنتو ببندی و گوش بدی. این مینیمم ریکوایرمنتش. یعنی تو این 15 سال 20 سالی که من مشاهده کردم، حالا کاری که داشتم کارآفرینی کردم، مینیمم یعنی انتظار یک کارآفرین است که استارتاپ کار میکنه همینه، مثلا انتظار خارق العاده ای نیست، ولی ملت مثلا نیروی کار فکر میکنن چیز دیگه نیازه و این مینیمم میت نمیکنن. و بعدم وقتی که یه نفر کارآفرینی میکنه خیلی کار سختی داره، به خاطر اینکه یه کارآفرین با یه نفری که کار میکنه یا امپلویش فرقی نداره، از این بابت که جفتشون یه مشتری دارن. کارآفرینه برای اینکه مشتریشو به دست بیاره باید خودشو پاره بکنه، کلی ولیو اد بکنه به محصولش و به سرویسش، و مشتریش هم کلی این رو انتخاب میکنه، یعنی در رقابت با 10 نفر دیگه اینو میسنجه، قیمتش و کیفیتش رو، در دسترس بودنش رو. ولی وقتی شما میری برای یه نفر کار میکنی، رئیس تو اگر این مینیمومایی که گفتم رو میت بکنی اصلا حق انتخابی نداره، شما نیازی نرید یه ولیو اضافی اد بکنی. خیلی راحت فروختن به اون، درسته که فروختن به مشتری از بابت کارآفرین خیلی کار سختیه، یه سختی اونجا داری. مشتری در آنی شما رو فایر میکنه، در مقام کارآفرین در طرفتالعینی سویچ میکنه به یه کارآفرین دیگه، ولی باس شما نمیتونه طرفتالعینی شما رو فایر بکنه. باس شما مهربون ترین مشتری که داری، تازه برای شما فکر میکنه که چه آموزشی بده، شما چه مسیر رشدی داشته باشی، شما خوشحال باشی، برات مثلا کادوی عید بده، عیدی بده، نمیدونم شما رو نهار ببری بیرون. کدوم مشتری برای شما این کارو میکنه؟ حالا من نمیدونم چه مرضیه که یه همچین سیچویشنی آدم ول بکنه و بره سراغ کارآفرینی. اگر تنها موتیویشنش یک پول در آوردن و دو اینکه دیگران براش کار بکنن، اگر این دو تا چیز باشه و هیچ چیزی فراتر از این نباشه، کارآفرینی واقعا معنی نداره. یعنی احمقانه ترین تصمیمی که یه نفر میتونه تو زندگیش برای خودش بگیره. بفهم. اینکه اون کارآفرینه اگه به جای اینکه یه سری آدم‌های سوموبون استخدام کنه که چی نگه فقط گوش بدن، به جاش یه آدمایی رو شبیه خودش استخدام کنه و میتونه اون بار فشار کاری که خودش هست و روی اینا پخش کنه و اینا با هم پیشرفت کنه. دو تا چیز اینجا هست. من نگفتم سومون بوک باشم و هیچی نگم، من گفتم مینیمومشه. یعنی شما وقتی میرید سر کار اولین شرط اینه که این مثل بگینرشه، یعنی بگینر انگلیسی، بگینر کار اینه که شما هیچی نگی و گوش بدی، ولی این اینترمدییت و ادوانس هم داره که حالا میذاریم برای جلسات بعد. این اینترمدییتش اینه که با آدمای اطرافت مهربون باشی، این اینترمدییتشه. ادوانسش رو فعلا اصلا مطرح نمی‌کنه. و بعدم یه آدم کارآفرین نمیتونه آدمای مثل خودش رو استخدام کنه، چون آدمای مثل خودش اصلا کارآفرینی کنن. اگه پیدا کردی شما سلام رو بهشون برسون. در مقام کارآفرین اون محدود به آدمایی که از همه جا رونده و از همه جا موندن و این مینیمم رو هم ندارن، بخاطر اینکه همه یا دنبال کارآفرینی هستن یا دنبال کار اداری. اون وسط کسی که این مینیمم رو داشته باشه اون نمیتونه پیدا بکنه. ما به جای اینکه مثلا توی مدرسه راهنمایی و دبیرستان اینو کلاس کارآفرینی بذاریم، من فکر کنم توی دبیرستان با کلاس کار چرا ما کلاس کار نداریم؟ من این درس داشتم برای معلم خصوصی کار میگرفتم این معلم مینیمم رو بهش یاد بده. پسر جان ببین، شما اگر یه روزی بری سر کار، اولا باید با لباس تمیز بری و بعدم بدونی که رئیست که شما استخدام کرده بعد از خدا و نیروهای ناشناخته طبیعت اون کسیه که اونو میذاره سر سفره. پس لزومی نداره که بهش حسودی بکنی و پشت سرش بد بگی و بخوای دورش بزنی و دودرش کنی. کاری که ژاپنی‌ها می‌کنن دیگه. اگر این چیزو به جای اینکه کار برای چی، یعنی چی به بچه 10 ساله کارآفرینی یاد دادن، یعنی چی؟ حتی به بچه 18 ساله واقعا مسخره است. حالا سیستم سنتی بچه‌ها کار یاد می‌گرفتن، چون باید می‌رفتن نون می‌خریدن، نظافت خونه می‌کردن. کار یاد میگرفتن و نگرش به کار داشتن، اپریشیت میکردن کارو. ولی الان ما یه گپی داریم که اون گسسته و بعدم اون کشتی که ایده کارآفرینی رو آورد برای ما کارش افتاد. این فقط آفریدن ها اومده و ما آفریدنش هم درست نمیده، ولی در هر صورت یه چیزایی رو تولید میکنیم. حتی مالیات هم نگاه میکنیم، مثلا شما به معنی که کارآفرین، یعنی کارآفرین یه کسی که بیشتر از اینکه بفروشه تولید کنه داره میخره، لوازم اداری میخره، آفیس میخره، کارآفرین میخره، وام میخره، استخدام میخره و بعدم میره مالیات میگه آقا من کار نکردم و مالیات رو نمیفهمه، بخاطر اینکه وارداتی اصلا، یعنی شما کار نکردید، شما کارآفرینی باید مالیات بدید. اصلا کانسپت این که این کار نکرده، ببین همه اینا گم شده است. و اشکالی هم نداره، ما میتونیم کارآفرینی رو به شکل توریستیش و گردشگریش داشته باشیم. یعنی مثلا این همه پول که طرف میده میخواد مثلا 200 میلیون ضرر بده توی یه کارآفرینی، بری گردشگری کنه کارآفرینی، مثلا یه 20 میلیون بده یه هفته مدیر عامل این راه خود رو بشه، 10 میلیون بده مدیر مالی مثلا فلان شرکت بشه، حالا میتونه بره اونجا بشینه یا واقعا به اندازه پولی که میده مال نفوذ بکنه یا یه پولی کمتری داد در کنار اون مدیر مثلا یه مقداری نظر شرکت زدن ها ثبت شرکت ها همین جوریه. یعنی طرف ذوق داره که شرکت ثبت کنه که بعد کارت به اسم خودش چاپ کنه برای مدیر عامل. حالا شرکت هم ممکنه اصلا بگیره نگیره غیر فعال بشه، ولی هم که تو نه بده نوع درصد اونو فیل میکنن. آره همین که تو کارت به اسم مدیر عامل داشته باشی، من اینو زیاد دیدم. خب اینو میتونه بهتر افکتیوتر بخره، همونه دیگه. تو میگی 10 میلیون خرج میکنه که اسمش، ولی به جای اینکه درگیر مالیات بشه دفتر آره. بگیره یه سوپر منشی بگیره کامپیوتر بخره و اینا، میتونی یه هفته بری اصلا بشینی کنار اون مدیر عامله و اصلا بشه مثلا مدیر عامل موقت یه شرکت بزرگ یا کوچیک یا واسه پولی که داره دیگه. خیلی ممنون که به صحبت‌های من توجه کردید.